से अभी हम देख के आए जंगलों में, शेर भी, शेर के बच्चे भी। वो हमें ले गए जंगल में, ले गए ना, एक दिन जंगल में ठहराया। हमारे जैसे यहां बाहर कुत्ते फिर रहे थे, वहां वहां वो हिरन बांदर फिर रहे थे। सुबह सुबह दरवाजा खुलते ही बांदर, हिरन, हाथी, जेबरे, जराफे। तो तीन शेर लेटे हुए थे, एक ऐसा शेर नहीं थी, दो हमें बेचारे वैसे जा नहीं सकते। तो हमें गाइड ने कहा, वो जो साथ चल रहा था, कि ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई हैं, ये जो है ना, ये इनमें ताकतवर है, इन दोनों को मार मार के ना दूर कर दे, शेरनी पे कब्जा कर लिया। तो वो बस दोनों दूर से बेचारे उबासियां ले रहे संत विक्र। तो बस शिबलुक फिल्मिखबर मिसल असदी। तो अब चूंकि जात में तशबीह थी, शिबल शेर का बेटा, तो अब वह शिबलु फिल्मिखबर कल असद नहीं आएगा, मिसल आएगा, मिसलुल असदी। तो जात में तशबी के लिए मिसल है और काफ में तशबी के लिए, सिफात में तशबी के लिए काफ है। जो मुफस्सरीन फरमा रहे हैं वो भी सच हक सही है, लेकिन लुगत के लिहाज से मैं एक बात पेश कर रहा हूं कि अल्लाह यूं कहना चाहता है कि ना मेरी सिफात में कोई शरीक है और ना मेरी जात में कोई शरीक है। लैसा का सिफात की नफी, मिसल जात की नफी। नहीं सका मिसल ही शिर, नहीं सका मिसल ही शिर, वह समीर अल बसीर। सुभान अल्लाह, ये कलाम अल्लाह है, वो किताब अल्लाह है। अगर से कलाम अल्लाह का लफ्ज है तो रात ये इसके लिए इब्तदाई उसमें, लेकिन वो मजाजन है। कलाम सिर्फ कुरान है जो अल्लाह की जात से निकला, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उतरा, फिर आपकी जबान से अदा हुआ। लिहाजा कभी वो बदल नहीं सकता, उठाया जाएगा, तब्दील नहीं हो सकता। और यकीनन इसके एक हर्फ को भी आप ढूंढना शुरू करोगे तो न तय है न किनारा है, क्योंकि अल्लाह की जात, अल्लाह की जात की तो कोई हद नहीं ना। इब्तदा लैसा लहुल बिदाया वला अन निहाया, उसमें वो अकीदा तहाविया की इबारत में है, कदीम उन बिला इब्तिदा और दाइम उन बिला इंतहा। तो उसकी हर सिफत ऐसी है, कदीम उन बिला इब्तिदा व दाइम उन बिला इंतहा, हर सिफत ऐसी है। तो कुरान मेरे रब का कलाम है, इसका हर लफ्ज। और एक हदीस आपकी बरकत से याद आ गई, जन्नत में एक महफिल होगी, इब्नुल कय्यम ने यह हदीस नकल किया, जिसमें सिर्फ उलमा शरीफ होंगे और कोई नहीं। उसमें अल्लाह ताला उन पर कुरान को खोलेगा, एक एक लफ्ज में कायनात खुलेगी, तो उसमें उनको इतना मजा आएगा कि उनको जन्नत भी भूल जाएगी, जन्नत की लज्जतें भी भूल जाएंगी। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने आपको हमें एक खूबसूरत निस्बत दी है, अल्लाह इस पे बाकी रखे, महरूम ना हो जाए। लेकिन वो कह रहा है मैं ही तौबा कबूल करता हूं, वह अन्नल्लाह तौबा। तो गुनाहगार हैं, कभी गुनाह हो कितना ही बड़ा हो, नदामत हो, परेशानी ना हो कि माफ कैसे हो, माफ उसी वक्त हो जाए। सिर्फ एक उसने कहा है, इन अल्लाह ला यगफुर अन युशरक बिहु, ये नहीं माफ करूंगा अगर उस पर मौत आ गई। मौत से पहले तो वो भी माफ, एक मिनट पहले तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले, जन्नती है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने इस निस्बत के कुछ तकाजे रखे हैं, ये आपसे बात करना चाहता हूं। कुरान में जब सब्बाह को अल्लाह लाए, तो एक और चीज आई आपसे, आपसे अर्ज कर रहे, तो पहले मस्दर से शुरू किया, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद अल-हराम। मस्दर के बाद माजी होता है, तो उसके बाद जो आगे जाके सूरत है वो सब्बह लिल्लाह मा फिस्समावात। मस्दर में था अगस्त में, तो नवंबर में, بیان کیا تو میں تو توبہ کی بہت بات کرتا ہوں. ایک نوجوان آ گیا, مولانا کیا واقعی اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ میں کیوں کہا, میں نے بہت کیے ہیں. میں نے کہا ہاں سارے کرتا ہے. کیا واقعی ہو جائیں گے سارے معاف ہو جائیں گے؟ میں کہا بالکل ہو جائیں گے. کیا واقعی سارے ہو جائیں گے؟ کچھ نہ کچھ چار پانچ دفعہ مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میرے بھائی تو ہے ابھی 40 سال سے زیادہ تیری عمر نہیں. وہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا, پھر ایک دفعہ کہہ دے معاف کر تو سارے معاف کر. کیوں؟ تو اس کو پرواہ نہیں نا. میں اگر مولوی صاحب سے زیادتی کروں تو ان کے دل پر ایک تاثر قائم ہوگا. وہ تاثر جب تک موجود ہے وہ معافی ملنا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی وتم سارے اول آخر ان دن کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا وتم سارے اول آخر انس جن رتب یاب صغیر کبیر ذکر انثی کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملک شیئا. یارو اسے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. جہاں طاقت سے اللہ بات کر رہا. قرآن بہت حسین کلام ہے بچوں, کبھی اس کے ساتھ وقت گزارا کرو. یہ ہمارا اہل مدرسہ سے گلہ ہے میرا کہ جتنا وقت فقہ کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو نہیں دیتے. وہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمیں راستہ نہیں مل سکتا, لیکن جہاں سے فیض مل رہا ہے اگر اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو وہ جو دل میں ہوتی نا عشق و محبت کی شمعیں وہ بجھ جاتی. ایویں خشک جیا مولوی بندہ بن جاتا ہے, تر نہیں ہوتی. غالباً اسی کو کہا ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے, سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. سکھری تروش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو, ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ کو تبدیل کیا وزن شعر کے لیے. ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا, کر پرز شرع وقایا. اوکھی کتاب ہے نا. یہ دل قرآن کتاب ہے, یہ دل قرآن کتاب ہے. قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. بہت خوبصورت کلام, اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تورات کو یہ شرف نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو, زبور کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو, انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں وہ کلام ہو. وہ لکھی گئی اتاری گئی, وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن, اور پھر اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے ادا ہوا قرآن. یہ لکھا ہوا نہیں آیا, یہ تو تنزیل ہے. تنزیل وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. کیا؟ کس؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا. کون؟ الرحمن. کہاں؟ علی العرش استوى. کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى. صفات بتاتے جاؤ, ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھ جاتا ہے. اب صفات بتاتے جائیں اور ذات نہ بتائیں, یار ہے کون, یار ہے کون, یار ہے کون, وہ بتاؤ تو صحیح, یار ہے کون. تنزیل قرآن کی عظمت بٹھانی ہے اور اللہ نے اپنی عظمت بٹھانی ہے. تنزیل وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا. کون؟ نام نہیں, الرحمن صفت. کون؟ علی العرش استوى. کون؟ له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحترا. کون؟ وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفى. ارے بھائی بتا دے, تیری بڑی مہربانی, دل پھٹ رہا ہے. اللہ اللہ کیا طاقت کے ساتھ آیا. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں. کوئی صفات میں لہو الاسماء الحسنى، نہ ذات میں نہ صفات، پرانی بات ہے. لیس کمثلہ شیء، بھائی تھوڑا پانی مجھے بھی دینا. لیس کمثلہ شیء، اس میں کاف کو زائد لکھا ہے مفسرین کہ یہ کاف زائد ہے تحسین عبارت کے لیے ہے، یہ عام مفسرین نے لکھا ہے کاف زائدہ ہے، کاف تحسین عبارت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے جلالین جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کے نظر سے یہ مضمون گزرا ہوگا. میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے صفات میں تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. زکوۃ ہمیں گونڈ گونڈ چاہیے زیادہ رکھ دیں. جب ذات میں تشبیہ ہو تو مثل ہوتا ہے، جب صفات میں ہو کاف ہوتا ہے. تو متنبی سیف الدولہ کو بیوقوف بنا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں. کل بدر حیث اتجہت رأیته یهدی الی عینیک نورا ثاقبا، حسن و جمال میں چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، تو کہہ رہا کل بدر، صفات میں تشبیہ آ رہی کل بدر، اب اس کے اقتدار میں تشبیہ دے رہا ہے. کشم سے فی قدبی فی قبض السماء وضوءها یخشى البلاد مشارقا ومغاربا، اب اس کو وہ اقتدار میں تشبیہ دے رہا ہے سورج کے ساتھ، تو کل کشم سے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کو سخاوت میں تشبیہ دینے لگا ہے سمندر سے، تو کل بحر، کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودن ویبعث للبعید صحائبا، کہ وہ سمندر ہے قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے، دور جاؤ تو بادل بھیجتا ہے. کل بدری، کشمس اور کل بحر، ان تینوں میں کیا تھا؟ صفت میں تشبیہ تھی. جب ذات میں تشبیہ دینی ہو تو کاف نہیں کہا جاتا، تو مثل آتا ہے. انس سروجی، مقامات والا سروجی آ گیا، انس سروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد، شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر، ابھی ہم دیکھ گئے جنگلوں میں شیر بھی، شیر کے بچے بھی، وہ ہمیں لے گئے جنگل میں لے گئے نا، ایک دن جنگل میں ٹھہرایا، ہمارے جیسے یہاں باہر کتے پھر رہے تھے، وہاں وہ ہرن باندر پھر رہے تھے، صبح صبح دروازہ کھلتے ہی باندر ہرن ہاتھی زیبرے زرافے، تو تین شیر لیٹے ہوئے تھے، ایک ایسا شیر نہیں تھی، دو ہمیں بےچارے بیٹھی جانے سے تو ہمیں گائیڈ نے کہا، وہ جو ساتھ چل رہا تھا، کہ یہ تینوں بھائی ہیں، تینوں بھائی ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان میں طاقتور ہے، ان دونوں کو مار مار کے نا دور کر دے، شیرنی پہ قبضہ کر لیا. تو وہ دونوں دور سے بےچارے باسیاں لے رہے سنتے ہوئے کر تو وہ شبل فی المخبر مثل الاسدی، تو اب چونکہ ذات میں تشبیہ تھی، شبل شیر کا بیٹا، تو اب وہ شبل فی المخبر کل اسد نہیں آئے گا، مثل آئے گا، مثل الاسدی. تو ذات میں تشبیہ کے لیے مثل ہے، اور کاف میں تشبیہ کے لیے، صفات میں تشبیہ کے لیے کاف ہے. جو مفسرین فرما رہے ہیں وہ بھی سچ حق صحیح ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ نہ میری صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ میری ذات میں کوئی شریک ہے. لیس کا صفات کی نفی، مثل ذات کی نفی، لیس کا مثل ہی شک، لیس کا مثل ہی شک، وہو السمیع البصیر سبحان اللہ. یہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اگرچہ کلام اللہ کا لفظ ہے تورات، یہ اس کے لیے ابتدائی اس میں، لیکن وہ مجازن ہے. کلام صرف قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا، پھر آپ کی زبان سے ادا ہوا، لہذا کبھی وہ